ชีวิตเด็กวัดของหมึกแต่ก่อนผมเป็นเด็กวัดคลุกคลีอยู่กับวัดตลอดเพราะคุณตากับหลวงตาเป็นเพื่อนรักรุ่นเดียวกันวันเสาร์อาทิตย์ผมต้องไปวัดขี่จักรยานไปกับเพื่อนและคลุกอยู่ที่วัดสภาพวัดในตอนนั้นไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้ยังไม่มีกำแพงไม่มีเนนนานๆจึงมีเนนเข้ามาสักองค์ผมมีเพื่อนสนิทชื่อทิดอุงไปไหนไปด้วยกันส่วนมากก็หายไปทีละคนสองคนจนหมดแล้วพวกผมมีหน้าที่ต้องไปวัดทุกวันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปทำงานช่วยวัดช่วยหลวงตาต้องไปประเคนบาตรทุกเช้าพอประเคนบาตรให้พระแทนเนนเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในครัวฝ่ายหญิงซึ่งโยมแม่ของหลวงตากับคุณแม่น้อมซึ่งเป็นแม่ชีทั้งสองท่านดูแลอยู่คุณแม่น้อมเป็นผู้ทำแกงส่วนโยมแม่หลวงตาจะตำน้ำพริกทำถวายพระทั้งวัดในช่วงเข้าพรรษาเช่นขณะนี้ท่านเอาใบตองอบให้แห้งห่อใส่น้ำพริกแล้วคุณแม่น้อมทำผักอีกหม้อหนึ่งเป็นอาหารเพื่อถวายหลวงตาและพระทุกองค์ในวัดสมัยนั้นมีผู้คนเข้ามาใส่บาตรไม่มากเหมือนในเวลานี้ต้องทำอาหารเสริมชาวบ้านนิยมใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวหลวงตาได้ให้โยมแม่และคุณแม่น้อมทำอาหารเสริมถวายพระเป็นแบบอย่างของวัดป่าถึงทุกวันนี้หากเป็นช่วงนอกพรรษาผมมีหน้าที่เข็นรถเข้าไปเอาอาหารใส่รถมาที่ศาลาเพื่อถวายพระส่วนในช่วงเข้าพรรษาก็เอาอาหารไปใส่บาตรหน้าวัดเช่นที่ทำอยู่ทุกวันนี้ผมเป็นเด็กอยู่วัดต้องช่วยงานทุกอย่างในวัดและงานที่ต้องทำอยู่ทุกวันคือการขนปุ๋ยคอกเอามาใส่ต้นไม้วันละรถสองรถจากหมู่บ้านปุ๋ยคอกก็คือขี้ควายในคอกตามใต้ถุนบ้านต่างๆเอามารวมกันขนมาที่วัดใช้เป็นปุ๋ยปลูกป่าให้ร่มรื่นเขียวขจีเพราะบริเวณวัดมีต้นไม้อยู่มากปลูกใหม่ก็แยะดินขาดปุ๋ยพวกผมนี่แหละทำสวนเป็นพวกแรกๆของวัดหลังกุฏิหลวงตาจะเป็นต้นไผ่กอใหญ่หลวงปู่ลีเป็นผู้นำพวกผมไปขุดดินทำสวนปลูกต้นไม้ทุกชนิดหน้าแล้งต้องใช้รถเข็นขนน้ำไปรดต้นไม้ทุกต้นในวัดด้วยการโยกน้ำจากบ่อใส่ปี๊บและไหลใบขนใส่รถวิ่งไปตามทางเดินไปรอบวัดรดน้ำตามที่หลวงปู่ลีสั่งการสมัยผมเป็นเด็กผมชอบไปนอนใต้ศาลาที่มีกองไม้หลวงตาท่านเดินมาเงียบๆเอาน้ำมาสาดบอกว่าพวกสูมานอนอยู่ที่นี่ไปเอารถเข็นไปรดน้ำต้นไม้หรืออ้าววันนี้กินข้าวเสร็จแล้วไปขนปุ๋ยใส่ต้นไม้นะท่านให้งานทำตลอดตอนเด็กๆผมค่อนข้างจะโลดโผนหน่อยแต่เห็นหลวงตามาเมื่อไรต้องกลัวท่านทุกทีเหมือนกิ้งกือเลยเห็นท่านไม่ได้ตัวงอขดกลมเลยกลัวท่านจริงๆหลวงปู่ลีเป็นผู้พาทำงานเด็กวัดมี 3-4 คนก็ให้ทำงานไม่ปล่อยให้ว่างหากว่างจริงๆก็จะหนีไปเล่นกันให้ไกลๆแต่หนีไกลแค่ไหนก็ไม่เคยพ้นท่านสักที